olsam, Kabe'de gözümü açsam, Resul'ün geçtiği yolda avuç avuç kum toplasam, yüzümü sürsem toprağına, suyu içsem kana kana, hasret kaldım yaşasam, sahabe-i kiram gibi Resul'ün seyrine doysam, uyanmasam o rüyadan, sevinci orada yaşasam, sahabe-i kiram gibi Resul'ün seyrine doysam, yüzümü sürsem Mekke'de ve Medine'de, ikisi de yüreğimde, üzerinde can vereyim Uhud'da ve Bedir'de. Mekke'de ve Medine'de, ikisi de yüreğimde, üzerinde Medine hasreti yakar da durur içimi, Resul'ün o beldeleri canımdadır çok özlemi. Mekke Medine hasreti yakar da durur içimi, Resul'ün o beldeleri çok özlemi, yüzümü sür.